Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Kasım Çarşamba. Yıl 2017, ay 11, gün 319, Kasım 8. 1439, Hicri Sefer 26, 1433, Rumi Kasım 2. Güney rüzgarlarının esmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, 1983. Günün sözü. İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ταξίδια του αλλάζει. Φεύγω στη μέση της παρέας να ψάξω κάτι που σου μοιάζει. Κι όποτε βρίσκω αυτό το κάτι, τότε κι οι σκέψεις μου δακρύζουν από τον καπνό της πιο ωραίας επιστροφής που αντικρίζουν. Εγώ δεν είμαι Οδυσσέας με ένα σακάκι στα κρογιάλι και με ένα γράμμα μες στη τσέπη που δεν θα το διαβάσω πάλι. Θα το αφήσω να υπάρχει χωρίς απάντηση να μείνει, σαν ένας φίλος που την πόρτα πάντα μισά ανοιχτή αφήνει. Εγώ δεν είμαι ο Οδυσσέας κι η περιπλάνηση έχει λήξει μες στα πανιά της θαραλέας. Αποφασίς που έχω πνίξει, παλιές που είναι ειδήσεις και σπάνιες που είναι εξαιρέσεις. Κι εσύ το κόσμο θα γυρίσεις και θα έρθεις όποτε μπορέσεις. Εγώ δεν είμαι ο Οδυσσέας που στα ταξίδια του αλλάζει. Φεύγω στη μέση της παρέας να ψάξω κάτι που σου μοιάζει. Κι όποτε βρίσκω αυτό το κάτι, τότε κι οι σκέψεις μου δακρύζουν από τον καπνό της πιο ωραίας επιστροφής που αντικρίζουν. εσύ τον κόσμο θα γυρίσεις και θα έρθεις όποτε μπορέσεις. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışta Yorgo Dalaras'tan Odysseas adlı harika şarkıyı dinledik. Çalmamızın temel sebebi de Eduardo Galeano'nun da Odysseus'un hikayesini anlatıyor olması. Şimdi ona kulak verelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yeni Dünya. Rüzgarın sürüklediği Odysseus, belki de okyanusu gören ilk Yunan oldu. Gemi, Cebeli Tarık boğazından geçip, kocaman ağızları sürekli açık duran canavarlar tarafından korunan o devasa deniz, gözlerinin önünde uzandığında, yaşadığı şaşkınlığı tahmin ediyorum. O çok tuzlu suların ve şiddetli rüzgarların ötesinde, çok daha engin ve henüz isimsiz bir gizemin bulunduğunu gemi yolcusu hayal dahi edemezdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte ne olduğuna da kısaca göz atalım. 1926'da bugün NBC Radyo ağı 24 istasyonla beraber açılmış radyoculuk ağında bir çığır sayılabilir. Ta 1926. 1943'te bugün de Holokost'tan bir haber var. İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Almanya'da Naziler de var güçleriyle bütün zayıfların üzerine çullanmış durumdalar ve Almanların SS lideri, SS denilen teşkilatın, militer askeri milis teşkilatının lideri Heinrich Himmler, yalnız Yahudilerin değil, toplama kamplarında ya da temerküs kamplarında konacak olanların, Çingenelerin de Yahudilerle aynı seviyede sayılması ve onların da konması gerektiğini söyleyecek. Daha sonra komünistler de o payını alacaklardır. Aşağılık insanlar olarak. Eşcinsellerde. Eşcinsellerde, evet. Schutzstaffel. SS'in açılımı. Evet. Schutzstaffel. 1983'te de bugün Saatli Marif takviminde de belirttiğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi var. Sadece Türkiye tarafından tanınmıştı. Azerbaycan falan da yok mu? Yok. Bir tek ülke. Kardeş ülke yok mu? Yok. Tanımadılar. Pakistan. O gün bugün tanımadılar. Belki Özgür Suriye ordusu, Büyük Ekonomi orada da onlar tanır. Bakalım Saatli Marif takvimi ne diyor? O gün Kıbrıs'ta Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günü olarak kabul edildi. Kıbrıs Türk Federe Meclisi 14 Kasım'da yaptığı olağanüstü toplantıda bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında bir devlet kurulduğunu ilan ediyor. Federe Devlet Başkanı Rauf Denktaş'ın okuduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş ve bağımsızlık bildirgesi ayakta alkışlanarak onaylanmış ve yeni devletin Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlı, bağlantısız bir dış politika uygulayacağı, burası önemli, bağlantısızlar politikası uygulayacakmış ve hiçbir devletle birleşmeyeceği açıklanmış. Ayrıca da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetimi altında görüşmelerin yürütülmesinin istendiği bildirilmiş. Yeni devletin yeni vatandaşı hakkında bir bilgi vermek istiyorum size, eğer izin verirseniz. Yeni devletin yeni vatandaşının eski devlet başkanı Egemen Bağış olduğunu size gururla açıklarım. Bakanlar Kurulu kararıyla Kıbrıs vatandaşlığına alınmış yeni devletin yeni vatandaşı AKP'li eski devlet bakanı, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış. Bu arada Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin dahil edilmemesinin büyük sebeplerinden bir tanesi de Kıbrıs meselesidir. Onu hatırlatalım. Cengiz Aktar'la oldukça yoğun bir şekilde konuştuğumuz konulardan bir tanesidir aynı zamanda, evet, herhalde. Belki bugün de bir sorarız. Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlık yasasının 9. maddesinin 1. fıkrası C bende uyarınca Kıbrıs yurttaşlığına alınmış. Kendisine ne diyelim? Bol şanslar. Bol şans. Bol şans. Bol şans. Kıbrıs demişken bu arada Kıbrıs. Barbaros Bey'in de cezası onanmış. Modacı Barbaros Şansal'ın attığı tweetler nedeniyle Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçundan 6 ay 20 günlük hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylanmış. Ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Kıbrıs'tan apar topar getirilip ardından Türk Hava Yolları'nın uçağının hemen, Türk Hava Yolları dedi değil mi uçak? Evet. Apron'da İstanbul'da bir takım kişiler tarafından linç edilmişti uçaktan inerken ve bu kişilere herhangi bir şekilde yargılanma yolu açılmamıştı, tutuklanmamıştı. Ama Barbaros Şansal cezaevine konulmuştu. Ve ardından da hakkında verilen 6 ay 20 günlük hapis cezası da onanmış. Böyle bir durum var. Barbaros Bey'e de bir günaydın diyelim. Evet, diyelim. Ama şeye, Egemen Bağış'a söylemeyelim günaydın falan. Bol şanslar diledik işte. Evet, bol şans diledik. Evet, bol şans. Peki, 2003'te de bugün aynı zamanda İstanbul bombalamalarının ilk günü olmuş. İki araba bombası, iki sinagoga birden saldırı yapıldı. Feci bir şeydi. 25 kişi öldü ve 300'e yakın insan da yaralandı. Onun da yıl dönümü. Onu da unutmayalım. Evet. 2001 yılında demiştiniz değil mi? Ve şalom. Yok. 2003. 14 yıl önce bugün. İlki oluyor. Ondan önce de var. 6 Eylül 1986 yılında da yabancı uyruklu teröristler Nemeş Olum Sinagogu'nda Şabat dualarını icra etmekte olan insanlara makineli tüfekler ve bombalarla saldırmıştı. Evet. Ama bu tabii tarihin en büyük şeylerinden, terör saldırılarından biriydi Türkiye, evet, açısından. İstanbul'da hatırlıyorum. Feciydi yani. 2012'de de Xi Jinping Komünist Parti, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri olmuş ve 7 üyeli Politbüro Merkez Daimi Komitesi de kurulmuş, açılmış. Bu konu hakkında da epey detaylı bir şekilde konuşabilme fırsatı bulacağız yarın. Neden yarın diye soracak olursanız, Türkiye İş Bankası'ndan çıkan Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri kitabının yazarı Fatih Oktay aramızda olacak yarın. Veya bir aksilik olmazsa daha detaylı bir şekilde Çin'den bahsedeceğiz. Evet, Xi Jinping de bu arada yeni Mao gibi yükselen bir değer oldu Çin'de. Onları modern sosyalizm. Modern sosyalizmi de ilan etti. Evet, onları konuşacağız. Pekala, şimdi haberlere, günün haberlerine geçelim. Hala devam ediyor sarsıntısı ama bizim aramızda devam ediyor. Dünyada en azından Türkiye'de pek bir sarsıntı yarattığı söylenemez. Yeryüzünün en büyük bildirgesi, en ürkütücü bildirisi yayınlandı dün. Oxford Academic'te de gördüğümüz ayrıntılı bir haber var. Daha doğrusu bir rapor var. Bioscience dergisi, biyobilim dergisinde. Dünya bilim insanlarından çok büyük bir çoğunluğunun 184 ülkeden 15.364 bilim insanı, tam rakam verecek olursak, yani dünyada da zaten 184'ten fazla da ülke yok, yani küçük bazı ülkeler, ülke gibi birimler de var, hadi onları da sayalım, neredeyse dünyanın tamamını kapsayan bir şeyden şimdiye kadar dünya çapında görülmüş en büyük bildiri geldi. Bilimsel bildiri. İkinci bir uyarıdır diyorlar. 15.364 bilimci ve 25 yıl sonra tekrarlıyorlar. Diyorlar ki biyolojik çeşitlilik çökmekte, dünyada hayat çöküyor. İnsanla acaba kulak verecek miyiz bu sefer diye. Yani 1992'de dünya bilimcilerinin insanlığa uyarısı vardı. Bu şeyde Bioscience dergisinin ya da Bioscience dergisinin ekinde bundan da bahsediliyor. Ek bilgi olarak, dosya olarak verilmiş, hatırlatıyorlar. Ama şimdi bizim yerlilerin diliyle ya da Kızılderililerin dünyaya kahyalık edebilmek, yani yol gösterici bir şey, doğayla bütünlük olarak devam edebilmek için son şanslarımız bunlar diyorlar. Çok büyük bir yıkımdan bahsediyorlar. Gazetelerde yok ama. Yok. Gazetelerde olan bu konuyla alakalı haber, Birleşmiş Milletler Suriye'nin resmi olarak Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını açıkladı. Bu haber var. Böylece Amerika Birleşik Devletleri küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla uluslararası anlaşmayı reddeden tek ülke olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda dünyanın ne hale geldiğini insanlar tartışıyor dursunlar. Almanya'da Bonn'da iklim zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri de utanmaz bir şekilde gelip orada kömür propagandası yapabilecek kadar ileri gidiyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yetkilinin utanmazlığını anlıyorum ama Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının da yüzdeği kızarmıyor mudur? Ama orada oldukça şey var. Direniş var. Muazzam bir protesto hareketi. Direniş var. Yani bu kömürü savunan ilk ve tek resmi delegasyon toplantısı yapıldı. Orada insanlar God Bless America'yı değiştirerek, meşhur şarkıya, Tanrı Amerika'yı Korusun şarkısını değiştirerek, siz kömür soytarılarısınız. God curse America mı demişler? Aşağı yukarı böyle bir şey söylüyorlar. Susturuyorlar. Atılıp atılmadıklarını bilmiyorum. Dibelci, yani Dibelci hareketinde bir zamanlar benim de başıma gelmişti. Rozetini söküyorlar öyle şeyler yaparsan diye. Hı, ama sonra gidiyorsunuz. Hı? Sonra gidiyorsunuz tabii. Niye gitmeyeyim? Rozetinizi söküyorlar, bir sonraki sene gidiyorsunuz. Onda bir şey yok. Biraz dinlenmiş olarak görünüyorsunuz. Orada bir şey yok. Direnmekten korkmamak lazım yani. Yok, korktuğumuz yok zaten. Doğrusu, fakat çok ilginç bir şey oluyor. Bayağı şarkı söyleyip susturuyorlar. Yok öyle kömür mömür diye. Tamam, şimdi iklim zirvesinde bunları susturuyorlardı. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğü zaman ülkelerine gene aynı şekilde konuşmaya ve yaptıkları işlere devam etmeye başlayacaklar. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bir şey yapmayacak mı bu insanlara karşı? Sadece oy verdik ve başımıza geldi ve dünyanın canını okuyacak bu insanlar, ne yapalım demokrasi deyip başını önlemeyecekler. Dava edecekler. Dava ediyorlar işte. Yetmez, sokaklara çıkılsın. Sokaklardalar özellikle. Daha fazla çıkılsın. Yerliler, evet. Türkiye'de de aynı sorun, evet, var. Aynı, tamamen var aynı Türkiye'de. Sorun var. Fakat şey durumu var. Özellikle bu resmi heyete son bir soruyu da kim soruyor? Türkiye. Öyle bir söyledim ki sanki biliyormuş gibi. Kim soruyor? Amy Goodman. Amy Goodman. Mikrofonu uzatıyor. Son bir soru diyor. Tabii. Bizde 4 delegasyonu var orada. Şeylerin, Amerikalıların şeyi temsil ediyorlar. İşte kömür, hı hı, nükleer ve bir de gaz, doğal gaz şirketlerini. Ama resmi temsilcisi de var. Hepinize bir tek soru. Basit, vaktimiz yok, gideceğiz falan diyor. Yöneten, toplantı yöneten Amerikalı. Yok yok, bir soru, kısa soru diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim Paris Anlaşması'ndan çekilmesini onaylıyor musunuz? Evet mi, hayır mı? Diye ve çok büyük zor soru sormuş ama. Çok zor soruyor. Kaos yaratıyor. Cevap vermek istemiyorlar. Sonunda ikisi desteklemiyoruz diyor. Çekilmesini. Evet. Amerika. Korkudan işte, bakın böyle baskı uyguladığınız zaman desteklemiyoruz diyorlar ama kendi aralarında durdukları zaman ya destekleriz aslında da söyleyemiyoruz. O yüzden tam sağ pres. Çok, çok zor durumda kalıyorlar ama ya diyorsunuz biz hükümetin temsilcisiyiz, yani cevap vermesek olmaz mı filan durumları. Yok, basit bir soru diyorlar. Oradan da şeyler, salondakiler de söyle söyle basit bir soru. Evet mi hayır mı, destekliyor musun desteklemiyor musun diyorlar ve şarkılar da söyleniyor. Çok ilginç bir durum var. Neyse, durum böyle. Ama bu konuşulmuyor. Şimdi ya şarkı demişken Filipinlerin başkanı Duterte'nin Trump'a söylediği şarkıyı dinledim. Aşk şarkısını dedim. Beğendim. Selahattin'e de göndereyim şimdi. Hep beraber dinleyelim istiyorsanız bu yarım saatin sonunda. Olur. Çok güzel bir şarkı herhalde tahmin ediyorum. Daha önce küfür ediyordu annesine falan. Trump'ın. Belki de annesine değildir. O kadar terbiyesizlik yapmamıştır. Ya da neyse işte küfür ediyordu. Ama Trump geldiği zaman kendisine aşk şarkısı söylemiş. Bülbül gibi şakıtmış diyorlar Donald Trump Duterte'yi. Evet, şimdi Suriye Paris İklim Anlaşması'nı resmen imzaladı. Ve böylece dünyada bir tek küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını amaçlayan ve şu andaki yaşayan insanları ve özellikle de gelecek nesilleri kurtarmayı amaçlayan uluslararası antlaşmayı reddeden tek ülke Amerika Birleşik Devletleri kaldı. Bonn kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda COP23 deniyor. Suriye Arap Cumhuriyeti Paris İklim Anlaşması'na katılım belgesini 13 Kasım 2017'de gönderdi deniyor. Anlaşmayı reddeden tek ülke Amerika Birleşik Devletleri kaldı. Şimdi bir de iklim demişken şeyden de bahsedelim hemen. Dün Yücel Sönmez söylüyordu. Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde belki gece oluşan hortum hiç görülmemiş bir şey Antalya tarihinde deniyor. 38 kişinin yaralanmasına neden olmuş. Ciddi hasar var. 2000 dönüm sera. Orada seracılık çok yaygın malum. Portakal. Ve bilmiyorum sebzeler, narenciye filan. Bölgede 2000 dönüm seralığın zarar gördüğü belirtiliyor. Evlerdeki eşyalar sokağa uçmuş. Evden, pencereden çıkıp gidiyor eşyalar. Antalya'da. Evet. Bazı evlerin çatıları uçmuş. Ve Finike Kaymakamlık binası inşaatı. Orada işçiler kalıyormuş. İnşaat var. Konteynerler 15 metre savrulmuş. Vay canına. Konteyner evler. Evet, son derece ayrıntılı ve dehşet verici haberler var. Bilim insanlarının uyarısı boşa değil ama bu hiçbir yerde görünmüyor. Finike, Kumluca ve Demre'ye ağır hasar, 38 yaralı var. Evleri ve iş yerleri hasar gören yurttaşlar gözlerini tutamamışlar. Havadan görüntüler var. İnanılmaz yani. Seraların haline bakar mısın? Rezalet. Kalmamış. Yani sera diye bir şey. Hep paralanmış. Böyle bir durum var. Antalya valisi ama açıklama yapmış. Bu bir felakettir demiş. Sorun yok. Hasar tespiti yapacağız. Sonra Tarsim üzerinden nasıl yardımcı olacağız? Olmayanlara, sigortası olanlara nasıl yardım olacağız? Olmayanlara nasıl yardımcı olacağız konusuna bakacağız demiş. Mesele yok yani. Ne demiş? Bir daha söyler misin? Söyleyemeyeceğim ya. Çok sıkıcı. Nasıl yardımcı olacağız? O sigortası olanlara ona bakacağız. Olmayanlara da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla nasıl yardımcı olacağız? Ona bakacağız demiş. Tamam. Çok, hallettik değil mi? Evet evet. Görüntü ama yani böyle hakikaten üzerinden silindir ya da tank ateşi yapılmış gibi geçmiş gibi savaş geçmiş gibi bir manzarası var. O öyle. Bilim insanların... Yıkmış geçmiş. Bayağı bildiğiniz yıkmış geçmiş. Evet. Bir de başka bir yıkmış geçmiş şey var. Yassı Adanın son halini gördün mü? Eski of. Haliyle yeni hali. O yıkmak değil, yok etmek manasına geliyor bence. Evet. Yok etmek daha uygun bir tabir olur. Yassı Adada yeşil hiçbir şey kalmamış. İnşaat beton kalmış. Yeni beton. Hiçbir var. Yeşil kalmamış gerçekten ya. Sıfır. Yani gerçi yani yok 7-8-9 ağaç falan kalmış canım. Plastiktir onlar. Demokrasi ve Özgürlükler Adası projesi adını veriyorlar. Uygun olmuş Türkiye'deki demokrasi ve özgürlükler terimlerine şu andaki evet. itibariyle. Erozyonla mücadele haftası da devam ediyor. Ama bir başka önemli olay daha var. O da Antalya'dan Kemer'den bahsediyoruz ya. Evet efendim. Kemer sahillerinde balinalar var. Neden? Hı? Balina her yerde olabilir. Neden? Dünyadaki manyetik alanlar şaşmış. Gel gitler filan karaya vurdukları düşünülüyor. Yani bu bir tahmin. Çin'de de var. Endonezya'da da var. Antalya'da da var Türkiye'de. Çin'in Jiangsu eyaletinde Kidong şehrinde kıyıya vuran balina denize geri döndürülmüş ama kemerler şaşkın çünkü balinanın bebek balinanın 5 metrelik sadece cesedi vurmuş. Evet. Şimdi gördüm ben de. Spermaçet balinalarından dördü ölmüş Aceh'de, Sumatra Adası'nda. Biri kurtarılmış. Yani suların yükselmesi bekleniyor kurtarılması için. Müthiş bir sorun var. Yavru balinanın üzerinde yara izleri de görülmüş Çamyuba Mahallesi'nde, Antalya'da. O hortum ve fırtına nedeniyle sahile vurduğu düşünülüyormuş. Yani balinalar da kurtaramamışlar durumu. Ben 15.364 bilim insanının uyarısının bir kez daha dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Trump dinlemiyor ama Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dinleyecektir bu bilime saygıları yüksek olduğu için, değil mi? Evet. Bu arada Japonya'da araştırma ve bu avcılık gemilerini göndermiş uzak sulara doğru. Onlar da balinaları avlayacaklarmış. Avlayacaklar, evet. Balinaları ve yunusları. Bilimsel araştırma için ama. Tamam. Başka bir sorun yok. Bir de kuraklıktan bahsedelim. İklimden bahsetmişken önemli bir haber var. Çok önemli bir haber var. O da Burdur. Ne gölü? Burdur'un Beyşehir. Beyşehir Gölü. Beyşehir mi? Evet, Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı bir sürü yeni ada. Yani 33 ada var ama bu yıl 60 adalar. Ada sayısı 60. Hadi müteahhitler, gene iyisiniz. Kimdi bu şeyin üstlenicisi? Hangisini? Yaslı Adası'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın projesiyle ilgilenen müteahhitler kimlerdi? İyi haber. Çıkaramadım. Ben de çıkaramadım. Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada varmış ama artmış sayısı çünkü kuraklık. Geçen yaz ve sonbaharın etkisiyle sular çekilince oluşan adacıklar dikkati çekiyor. Bu yıl yaz ve sonbahar kurak geçince göldeki su seviyesi azalmış. Gölde yeni adacıklar oluşmuş. Manalga adı verilen yeni bir ada balıkçılar için fırtınalı havalarda sığınacak bir liman görevini yerine getiriyor. Bak, iyi tarafı da var. Doğrusu. Vira haberden aldık bunu. Yerel haber. Ve bir de fotoğraf tutkunları için ideal bir haber olduğu söyleniyor. Kuşlara yeni yaşam alanı. Böyle Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan. MESA'ymış. Şirketin adı da 2015'teki çıkan habere göre. MESA mı? MESA. Yassıada ve Sivriada'da otel ve kongre merkezini yapacak olan müteahhit firmaymış. Yassıada'yı yam Yassıada haline getirmişler. Sivriada'yı da Yassıada yapacaklar herhalde, değil mi? Evet, yamultmuşlar Sivriada'yı da. Yamultacaklar herhalde. Evet. Bu arada İber Yarımadası'nın sembollerinden bölgenin önde gelen su kaynakları Douro Nehri de kuruyormuş. İber Yarımadası'nın sembolü olarak biliniyor. Nehrin kaynaklarından Sierra de Urbion'da kuraklığa dikkat çekiyormuş İspanyol uzmanlar. Sadece Türkiye'de değil. Douro'nun yılın bu zamanlarında sahip olması gereken debinin %60 oranında düştüğü söyleniyormuş. Bölge sakinleri artan kuraklık riskine karşı önlem almaya çağırıyorlarmış insanları da, yetkilileri de. Bu susuzluk sorunuyla ilgili siyasi bir tartışmanın yapılması önemli. Hiç su kalmazsa ne olacak diye sormaya başlamışlar. Bu yıl bölgede 1931'den beri yaşanan en sıcak Ekim ayı kayıtlara geçmiş İberya bölgesinde. Son 20 yılın en kurak Ekim ayını geride bırakmış Portekiz'de. İse su tasarruflarına yönelik kampanyalar başlamış. Az su kullanma ile alakalı ya da tasarruflu bir şekilde su i̇şte kullanma ile alakalı. İşte o pek dikkate alınmayan bilimsel rapora ikinci uyarı var ya insanlığa, orada en önemli uyarılardan bir tanesi de o zaten. Hı hı. Yani kişi başına kullanılan %26,1 kayıp var. Tatlı su kullanımı açısından bakıldığında falan. Dün bu konuları konuşma fırsatı bulduk. Gezegen için bilim ve müzik el ele piyano resitali ve konferans vardı. Birsen Ulucan'da harika bir konser verdi. Pek çok genç insanla bu meseleleri konuşma fırsatı da bulduk. Açık Radyo'nun epey dinleyicisi de vardı. Feyyaz Berker Salonu'nda Hisar Okulları'nda olan bir şeydi. Evet, bir de şeyi de söyleyelim, bitirelim. Dünyanın durumu hakkında ilginç bir rapor daha var. Bunu da pek gazetelerde bulamayacağımız için Açık Gazete'nin bir tarafına ekleyeyim. Dünyada çalışma yaşına gelmiş olan ergenlerin Yani millennial deniyor ya onlara. Millennium çocuğu. Millennium çocuğu. Yani 2000 civarında doğan. Civarında doğanlar. Bunlar geriye düşmüşler. Yani yüzde bu çocukların, millennium çocuklarının %70'i dünyada yılda 10 bin doların altında düşüyormuş gelir olarak kendilerine. Yani bu da demek oluyor ki erken yaşta çalışmaya başlamış oluyor bu çocuklar. 17 yaşındayken çalışmaya başladıkları takdirde de ya emek sömürüsü üzerine girebilecekleri birçok alan bulunduğu için bu fiyat, yani daha doğrusu bu ücret çok şaşırtıcı gelmedi bana. Yani 20 ile 29 yaş arasında. O zaman tamam. Ve daha iyi eğitim almışlar ortalama. Katılıyor. Ana babalarından almış olmalarına rağmen olağanüstü borçlar, banka kredileri, öğrenci borçları, kredi borçları yüzünden felaket bir durumdaymış. Yeni bir rapor yayınlandı. Credit Suisse tarafından tekrar. Global Wealth Report adı altında, yani Dünya Servet Raporu. Ve dünyanın en zengin %1'i zaten dünyanın yarısının servetine sahipti. İşte böyle bir Oxford'un raporuna göre. Millennium evet, evet. için de kötü haberi vererek galiba bitireceğiz. İşsiz sayısı 4 milyon olmuş. Türkiye'de hükümetin uyguladığı teşviklere rağmen Türkiye İş Kurumu'na başvuranlar işsiz sayısı dolar ve avro rekor kırmış. Dolar 3.90'ın üzerine çıkmış durumda. Avro da 4.5 galiba. Ve böyle bir genel problem var. Türkiye ayrıca da HDP sözcüsü Ayhan Bilgen de çocuklarınız vergi ödememek için gemilerine başka ülke bayrağı çekiyorsa durum vahim demiş. Ve bir de işte zenginliklerle bahsederken bir yandan da şeyden söz etmemiz mümkün. Ciddi bir işçilerle ilgili de çok önemli bir problem var. Evet. Evrensel Gazetesi'ne yazmışlar bunu. Ekonomistin açıkladığı en zengin 100 kişi ve ailesi araştırma listesinde milyarlarca liralık servetleriyle boy gösterenlerin sicilleri kabarıkmış. Ekonomist dergisinde her yıl açıkladığı en zengin 100 kişi ve ailesi araştırmasında yer alan isimler milyarlarca liralık servetleriyle dikkat çekiyorlarmış. Listede yer alan birçok isim kazandıkları milyarların yanında iş cinayeti, sömürü ve sendika düşmanlığıyla öne plana çıkıyormuş. Fırat Turgut'un haberine göre listedeki isimler hakkında kısa bir araştırma yapınca İş kazası, iş cinayeti, düşük ücret dayatması, hakkını talep eden işçinin işten atılması ilk sırada yer alan hak ihlalleri olarak çıkıyormuş karşınıza. Birçok yerden bahsediliyor. Türkiye'nin önde gelen holdingleri, firmaları var Evrensel Gazetesi'nin haberinde. Bir de bir iş yeri tamamen kapatılmış durumda. Ve hiç haber vermeden işçilerini kapatıp gitmişler Zara. Zara mı? Böyle biraz zor durumda kalmış durumda olduğu söylenebilir işçilerin. Ondan da o konulardan da bahsedeceğiz. Birazdan Türkiye'de hukuk meselesine de çok önemli duracağız üzerinde. Evet. Hukuksuzluk meselesi. Evet. Bu arada Zara demişken İspanya'da yaşlı bakımı ve merkezi çalışanı ve Bershka çalışanları kadınların grevleri zaferi kazanmışlar direndikleri için. Bershka'nın sahibi dünyanın en zengin patronu olarak biliniyormuş. Son bir ayda İspanya'daki kadın işçiler İki büyük zafer elde etmişler. Bakım işçisi kadınlar maaş zammı, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi çeşitli haklar elde ederken Bershka giyim mağazası çalışanı kadınlar da şirket tarihinin ülkedeki ilk grevini imza atarak taleplerini kabul ettirmişler. Bershka patronu aynı zamanda dünyanın en zengin patronu olarak biliniyormuş. Böyle bir durum var ama işçilere hakkını vermiyormuş. Onlar da direnmişler ve kazanmışlar. Evet, bir taraftan da soykırım haberleri geliyor. Soykırımın izleri şeyde Rohingya'da, Myanmar'da çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Esad rejiminin de bir çeşit insanlığa karşı suç işlediği haberi var. Yani aç bırak ya da teslim ol. Ya aç, açlıktan öleceksin ya da teslim ol stratejisi uyguluyor. Uygulamaya devam ediyor. 2011'den beri uyguluyor bu strateji Beşar Esad yönetimi. Evet. Peki. Ara verdik. Ara verelim ama ara verirken de söylediğimiz şeyi de yapalım. Bu arada düzeltmeyi de yapayım. Trump'ı küfür etmemiş. Kendisi Obama'yı küfür etmiş. Evet, düzelt Obama. Şey yapmıyorsunuz. Ben de Trump'ı küfür etti. Ondan sonra bülbül gibi şakadı karşısında diyorum. Gayet seviyormuş kendisini. You Are The Light. Trump'a şarkıyı söylemiş hatta kendisine. Şey yapmıştı, itiraz etmişti aslında şeye de. Trump'a da mı? Trump'a da. Ama bu kadar ağır konuşmamıştır. Hayır, konuşmamıştır. Neyse, Duterte, Filipinler Devlet Başkanı Duterte daha önce kendisini insan öldürdüğünü de açıklamıştı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle bir kişiyi öldürdüğünü açıkladığını siz söylemiştiniz. Daha bir sürüsünü de en genç cinayetini açıkladı. Yoksa ben çok adam öldürdüm diyordu zaten. Gerçek reis o zaman. Evet. Ya, saf reis Duterte Trump'ı görünce bülbül gibi şarkı söylemeye başlamış. You Are The Light adlı parçayı dillendirmiş. Işığımsın sen. Işığımsın sen. Evet, bulduk onu. Şimdi sizlere de paylaşmak istiyoruz. Bu şarkıyı da Duterte Trump'a söylüyor. Daniel Barenboim'in yönettiği orkestra eşliğinde Milton Nascimento'dan Travesti adlı parçayı dinledik. 2000 yılında yapılmış bir konser kaydındandı. Daniel Barenboim, İsrail Arjantin kökenli İsrailli bir piyanist ve orkestra şefi, çok ünlü. Onun da 75. doğum günü bugün. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde. Pek çok önemli şeye müzik direktörlüğü yapmış. Belli başlı dünyanın majör, senfoni ve opera orkestralarında pek çok kaydı var. Ve La Scala'da da, Milano'da da genel müzik direktörlüğü yaptı. Berlin Devlet Operası'nda. Şu anda da Scala'da galiba, Staatskapelle'de Berlin'de, Chicago Senfoni Orkestrası'nda ve Orkestre de Paris'de çok çalışmaları var. Aynı zamanda kendisi bir aktivist. Batı Doğu Divanı Orkestrası'nda, Sevilla, İspanya kökenli, genç Arap ve İsrailli müzisyenlerin beraber müzik yapmalarını ve konser vermelerini, icra etmelerine yol açıyor. Ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline de açıkça karşı çıkan bir Yahudi sanatçı. Pek çok ödül kazanmıştı. İspanya'dan da Edward Said'le beraber, Filistinli Amerikalı akademisyen ve aktivist Edward Said'le birlikte de İspanya'nın Asturias Concord ödülünü de kazanmıştı. Grammy'leri de var. Çok önemli bir sima. Daniel Barenboim'e de buradan 75. yaşında bir günaydın diyelim. İyi ki doğdun diyelim. Ve deminki konuya da kısaca dönelim. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Aslında Zara dedim ama Zara'ya, başta Zara olmak üzere pek çok Next ve Mango gibi uluslararası markalara da üretim yapan Bravo Tekstil'den bahsediyorduk. Temmuz 2016 Temmuz'unda iflas etmiş ve bir gece içinde aniden kapanmış. Firmanın sahibi de kayıplara karışmış. Ne olduğu belli değil. Yani bu Selin Girit'in BBC Türkçe'den yaptığı ilginç bir röportaj var. Bir gün bir geldik, firma yok. Patronumuz kaçmış gitmiş. Sonra o gün herkes firmayı talan etti. Makinelere, bilgisayara, neredeyse çöp kutularına kadar her şeyi topladılar. Firmanın içi savaş alanı gibiydi diyor. 53 yaşında bir tekstil işçisi olan Filiz Tutya ile konuşmuşlar. 35 yıldır bu sektörde çalışıyor. Son 7 yılı da Bravo Tekstil isimli firmada geçmiş. İşte Türkiye Bravo Tekstil'in adını da firma çalışanlarının başlattıkları kampanya sayesinde duymuş. İstanbul'daki birçok Zara mağazasındaki ceketlerin cebine, pantolonların, kazakların arasına gömleklerin üzerine etiketler iliştiriyor ve şunu diyorlar: alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım. Yıllarca Zara için üretim yaptık. Son 3 aylık maaşlarımızı ve kıdem tazminatımızı almadan fabrika bir gecede kapandı. Lütfen Zara'ya söyleyin, paramızı ödesin diyorlar. Binlerce kişi bu Bravo işçileri için adalet etiketine destek vermiş. Ayrıca da internette yürütülen imza kampanyasına da şu ana kadar 270 binin üzerinde imza toplanmış bulunuyor. Bunu da duyuralım. İlginç bir şey. Zara'ya sormuşlar. Yine Inditex şirketi Zara'nın bağlı olduğu Bravo Tekstil'e tüm ödemelerin zamanda yapıldığını, kalan herhangi bir ödeme olmadığını, yapılan ödemelerin işçinin hesabına geçmediğini, bunda da Bravo Tekstil'in sorumlu olduğunu söylemiş. Zara'da değil, Bravo Tekstil'de mağdur işçilerin desteklenmesinin arkasındayız diyor. Inditex'ten de konuşmalar olmuş. Çocuk mültecilerin tekstil atölyelerinde çalıştırıldığı da bir vakaydı. Yalnız onu da hatırlatalım. BBC bunu da haber yapmıştı, BBC Türkçe. Yani şirketleri iflas eden İstanbul'daki tekstil işçilerinin hak arayışı sürüyor diye bir haber var. Bunu da ekleyelim. Ve geçelim günün diğer haberlerine. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi de Genel Kurulu olarak, daha doğrusu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 626.2 milyar dolar olan taban bütçeyi 65.7 milyar doların muhtemel dış operasyonlar bütçesi olmak üzere Savunma Bakanlığı'nın 692.1 milyar dolarlık 2018 mali yılı bütçesini onaylamış. Savunmaya Amerika Birleşik Devletleri bir yıl içinde 692.1 milyar dolarlık bir harcama yapacakmış. İyi. Savunma herkese lazım. Her şey güvenli bir dünya için savunma, savaş olmasın diye savunmaya ağırlık veriyorlar bak. Evet. Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve başka yerlerde savaş falan oluyor mu? Yok. Suriye'de hiç yok. Depremden de bahsedelim. Pazar akşamı sabaha karşı vermiştik bu haberi, pazartesi günü. 7.10'da 3 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde depremin ardından bilanço giderek ağırlaşıyor. 540 küsur kişi, 530 deniyordu ama 530'u da aşmış olduğunu görüyorum. 543 rakamını da gördüm bir yerde. Yani Deutsche Welle'den, BBC Türkçe'den ve Reuters'dan filan bakıyoruz. Kirmanşah eyaletindeki özellikle Serpol Zehab kentini de yıkım oldu. Hasan Ruhani de ziyaret etmiş İran Cumhurbaşkanı ve 12 bin ev yıkılmış, 8 bin civarında yaralı var. Ve bu yıkımın sorumlusu kim, mühendislerimiz mi diye sormuş. On binlerce kişi geceyi sokaklarda geçiriyor. Bir günlük ulusal yaz soğuğa rağmen yapıyorlar. Birçok artçı depremlerden korktuğu için evlerine dönemiyorlar. Ve devletin yaptığı konutlar yerle bir olmuş demiş Ruhani. Toki gibi yani, İran evet, Tokisi. İran Tokisi. Çok soğuk bir gece demiş bir kadın mesela. Yardıma ihtiyacımız var, hem de her şeye, hükümet yardımları hızlandırmalı demiş. Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed El Caferi de öncelik çadır, su ve gıda yardımında demiş. Bunu herhalde bugün Altın Saatler programında ele alır arkadaşlarımız. Biz burada bırakıp diğer haberleri de geçelim. İran demişken Reza Zarrab'dan da 5 gündür haber alınamıyormuş. Bu da ilginç. Neredeymiş? Cezaevinde değil miydi? Serbest bırakıldığı şeklinde iddialar vardı. İkinci defa çıktı bu iddia. İnternet sitesinde de yayınlanmış galiba savunma, Adalet Bakanlığı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de 5 gündür bilgi vermiyorlar. Hiçbir haber alamıyoruz demiş. Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Sözcüsü Sarraf hala hapiste demiş bu arada, 11 Kasım'da. Ama kaç gün geçti demiştiniz? Kaç gün? 5. 11 Kasım'dan bu yana işte şimdi 15 Kasım tarihli bir haber okumaya çalışıyor. Başka bir bölümü almış olabilirler demişler. Bilmiyoruz diyorlar. Öte yandan BBC'nin bir özel araştırması yapıldı ve çok acayip bir başka. Bunu acayip mi demek, utanç verici mi demek daha doğru olur bilmiyorum ama 250 IŞİD militanı ve ailelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere öncülüğündeki koalisyonla Suriye Demokratik Güçlerinin ortak operasyonuyla SDG'nin Raqqa'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koymuşlar. Çok ilginç fotoğraflar filan da var. Ama anlaşmaya varıldığı dönemde ne Amerika ne de İngiltere öncülüğündeki koalisyon ne de koalisyonu desteklediği SDG anlaşmadaki rollerini itiraf etmemişler. Etmiş değiller. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri bu Suriyelilere kalmış bir mesele demiş. Yani SDG resmi açıklamalarında yalnızca birkaç savaşçı ayrıldı, tahliye edilenlerin hepsi bölge halkı demişti. Oysa BBC'nin konuştuğu kamyon şoförleri bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Bazı şoförler kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 4000 kişiyi tahliye ettiklerini ama Raqqa'ya girdiklerinde konvoylarda yüzleri kapalı IŞİD savaşçılarının da olduğunu kaydetmişler. Böyle bir çok karanlık bir durum var. Bu arada Kopenhag Havaalanı Danimarka polisinin kendisini Türkiye merkezli havayolu şirketleri konusunda tehdit uyarısı yaptığını açıklamış. Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberde Danimarka yetkilileri Atlas Global şirketinin bütün Avrupa uçuşlarına yönelik bir tehdit bilgisi aldığı iddia edilmiş. Çok acayip bir şey ve alacakaranlık kuşağında hareket ediyoruz. Zaten birçoğu öyleydi yıllardan beri. Irak'ın işgaline yani ta 2002'den beri böyle iyice kepazelik çıkmıştı ama şimdiye kadar gördüğümüz en tuhaf durumlar bir ardından geliyor. İşte koalisyon sözcüsü Dylan da Pentagon'da bir briefing yapılmış. Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in aktardığı bir haberde 300 kadar potansiyel savaşçı çıktı diyor. BBC haberindeki anlaşma iddiasını ve tahliye rakamlarını doğrulayabiliyor musunuz diye. Uluslararası IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon diye bir şey var. Bunun sözcüsü Albay Ryan Dillon. Yanlış yazmışlar da ben de yanlış okudum. Dillon açıklamasında doğrulamış bu anlaşmayı. IŞİD'le mücadele eden tüm ortaklarımızı her kim olursa olsun koruruz demiş. Rakka bölgesinden çıkarken otobüsleri takip ettik. Eğer IŞİD savaşçılarının kaçması gibi bir durum söz konusu olsaydı havadan müdahale edecektik. Ancak böyle bir durum olmadı diyor. Çok tuhaf değil mi? Bütün bunlar bir evet. Korku, dehşet, macera filmi gibi, savaş filmi gibi böyle olmuş. Türkiye'den de bu gizli anlaşmaya ciddi bir tepki geldi. Haberi var BBC Türkçe'den. Yani Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin yüzlerce IŞİD militanının Rakka'yı terk etmesi için yaptığı gizli anlaşmanın BBC tarafından ortaya çıkarılması sonrasında Türkiye'den kınama gelmiş Dışişleri Bakanlığı'ndan ve PYD-YPG'nin Suriye'deki amacı DAEŞ diyorlar onlar IŞİD'e. Türkiye yani Dışişleri Bakanlığı IŞİD aslında. IŞİD'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldu bittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demokratik demografik yapı yani nüfus yapısını değiştirmektir demişler. Yani BBC muhabirleri resmen Quentin Somerville ve Ryan Dalati IŞİD militanlarını Rakka'dan tahliye eden kamyonların şoförleriyle konuşup bunu çıkartmıştı. Yüzlerce IŞİD'linin silahlarıyla birlikte terk etmesine göz yumuldum. Peki bunlar ülkelerine döndüler binlercesi. Türkiye'de ilk sırada IŞİD'den, Türkiye'den gidenler de Türkiye'ye dönmüş. Ülkelerine olan. Döndüler mi? Avrupa'dan gelen bu militanlar Avrupa'ya geri döndüklerine dair bir haber okudunuz mu? Yoksa hala komşu ülkelerde mi barınıyorlar? Yani BBC'de daha önce okuduğum bir haberde böyle bir başlık vardı. Hı hı. Binlerce IŞİD savaşçısı ülkelerine döndü. Türkiye ilk sırada başlığıyla verilmişti. Böyle bir haberde hatırlıyorum. Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May de Rusya karşısında bugüne kadarki en sert suçlamasını yapmış. May, Moskova yönetimini ülkesindeki seçimlere müdahale etmekle ve siber casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlamış. Özgür toplumların altında oymaya çalıştığını söylemiş ve ne yaptığınızı biliyoruz demiş. Rusya da buna karşılık olarak olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e desteğini kanıtı diyerek bir takım görseller paylaşmış. Ekran görüntüleri paylaşılan görsellerde AC-130 tipi uçak kontrol edilebiliyormuş. Ve sonradan biraz araştırılmış bakılmış ki paylaşılan görüntüler bilgisayar oyunuymuş. Bilgisayar oyununda görüntüleri neymiş? Simülatör. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama inanmakta güçlük çekeceğini biliyorum. Gunship Simülatör oyunundan alınan ekran görüntülerini paylaşmış Rusya Savunma Bakanlığı. Ben size Selahattin'le şimdi bir sır. Biz hepimiz bilgisayar oyunundayız. Öyle demeyin. Bu aralar bilgisayar oyunundan da epey muzdarip insanlar. Şimdi çeşitli yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda çocuklarınızın internet kullanımını dikkatli bir şekilde takip edin, nereye girip çıktıklarına bakın şeklinde açıklamalar yapılıyor. Bir balina olayı var. Evet. Balina mı? İntihara sürüklüyor insanlar. Bir bilgisayar oyunu varmış oradan. Bir de küçük çocukların, iyice küçük yaşa kadar inan, porno siteleri var internette. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuk pornosu, hayvan pornosu vesaire. Evet, şimdi çok az zaman var. İki tane Holocaust, yani insanlık suçu haberi var. Onları söylemiştik ama bir daha söyleyelim. Esad rejiminin, Beşar el-Esad'ın Suriye'deki ona bağlı kalan güçleri insanlığa karşı suç işlediler diye çok Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nden bir rapor var. Çok önemli aslında. Yani resmen insanları ya aç kalırsın ya da teslim olursun, ya açlıktan ölürsün diye bir şey. Bunu slogan olarak zaten çatıştıkları bölgelerde duvarlara yazıyordu Beşar Esad'ın militanları ve askerleri. Ya evet. Aç kalın ya boyun eğin. Evet, bunu işte raporlaştırmış Uluslararası Af Örgütü. Türkiye'de pek Türkiye aleyhine de yani Türkiye'deki hukuksuzlukları rapor ettiği için fazla makbul sayılmıyor ama bütün dünyada işte ilk kötü uğraşıyor insan hakları için. Bunu da raporlaştırmış Kerim Şahin'in bildirdiği bir haber Guardian'dan önemli. BBC Türkçe'ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Sözcüsü Diana Seaman da Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarla ilgili kararlarını da çiğnediğini kaydetmiş. İnsani yardım örgütleri özellikle de Birleşmiş Milletler ve Suriye'deki ortakları işlerini yapamıyor. Yani hükümetin izni olmadan bazı yerlere yardım iletemiyor demiş Seaman. Hükümet ise ön izin olmadan insani yardım faaliyetlerini tamamen yasaklamış. Dolayısıyla raporumuzda belgelediğimiz bölgelerin bazılarına yıllardır yardım iletilemiyor demiş. Evet. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklama da bu. Bir de Rohingya ya da işte Myanmar, Burma, Birmanya isimleri çok değişiyor ama her şey aynı, insanlarla ilgili bir durum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Holocaust Müzesi, yani Yahudi soykırımının belgeleyen müzede Myanmar'ın da askeri yönetimin oradaki Arakan Müslümanlarına, Rohingya Müslümanlarına resmen jenosit, soykırım uyguladığını kanıtları var demiş. Onlardan daha iyisi bilemez kimse zaten. 200'den fazla mülakat yapmışlar ve bunu çıkartmışlar ortaya. 1 milyon Arakanlı Müslümanın, Rohingyalının Arakan eyaletinden Bangladeş'e sürüldü ve hem kitle katliamları, hem tecavüzler, toplu tecavüzler, hem de kundaklamalarla evlerinin yakılmasıyla tam bir Holocaust manzarası olduğu söyleniyor. Myanmar ordusundan, Burma'nın ordusundan yapılan araştırma sonucunda ise herhangi bir sivil ölmedi açıklaması yapılmış. Bu yapılan kampanyalar sırasında sadece bu yıl içerisinde Ağustos ayından beri başlayan askeri kampanyalarda 600 bin kişi evlerini terk etmek zorunda, evet, kalmıştı. Şimdi herhangi bir sivil ölmedi. 700 bine de çıktı, evet, ölmedi diyor. Ama seks işçisi, seks kölesi haline getirilen insanların da aynı zamanda olaylarından bahsediliyor şimdi orada. Tabii. İşte onu Holocaust Müzesi de belgelemiş durumda. Bir de böyle alacakaranlık kuşağından başka bir manzara artı yayına geçtik artık. Zimbabwe'de de ordunun darbe yaptığı gibi bir şey ve bunu yaparız, takip ederiz bu haberi. Robert Mugabe, ordu şey demiş, amacımız Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek demiş. Hı hı. Orada da acayip şeyler oluyor. 93 yaşında ve dünyanın en uzun ömürlü diktatörü, seçimsiz giden adamı ve karısını yerleştirmek için şeyi de, sağ kolunu da görevden attı yolsuzluk vesaire suçlamalarıyla. Şimdi genç, kendisinden 40 küsur yaş genç karısını cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Öyle bir durum var. Türkiye'de de çok ciddi bir hukuk problemleri dizisi var. Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili bu akademisyenlere yaşam hakkı vermezler demiş bildiriye imza atanları, barış bildirisine. İsmi var mı milletvekilinin? Var. Söyleyeyim mi? Lütfen. Şahap Kavcıoğlu. Bayburt milletvekili kendisi. Bayburt mu? Gezi. Evet. Sırasında tek gösteri yapılmayan yerin milletvekili, işte Gezi isyanına katılmayan tek eyalet, vilayet pardon. Anayasa Mahkemesi de oyuncu Tüzün Ataç'ın terasında çekilen görüntülerin Fox TV'de yayınlanmasını basın özgürlüğü olarak değerlendirmiş. Zafer işareti yapmış bir cenazeyle üniversitedeki eyleme katılıp zafer işareti yapmakla suçlanan ve 4 yıl 8 ay hapiste kalan Işık Kırık haklı bulunmuş zafer işareti ve Türkiye'yi tazminata mahkum etmiş AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sağlık Bakanlığı da İstanbul Tabip Odası'na Gezi direnişindeki sağlık hizmeti dolayısıyla bakanlık dava açmış. Siz ne biçim doktorsunuz, size kayyum atayacağız demişler ama bu da mahkeme tarafından reddedilmiş. Taha Akyol'da bir yazı yazmış, Hürriyet yazarı. Genç hakimlerin zayıf iddianamelerle tutuklama yapmaları içinize siniyor mu? Adaletsizlikten büyük vebal olabilir mi diye sormuş. Ayrıca da Türkiye internet özgürlüğünde de sınıfta kalmış. Freedom House kuruluşunun internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden biri olduğunu da şey yapmış. OHAL ihlallerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çare olmadığı haberleri var. Bütün bunları, hukuk meselelerini de birazdan Cengiz Aktar'la konuşabiliriz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın. Hayırlı Cengiz sabahlar. Bey. Hayırlı sabahlar. Yok, günaydın. Sesim iyi geliyor mu bir? Yok, geliyor, gayet iyi. Gayet tamam, iyi. Tamam, pekala. Evet, bugün hukuk ve hukuksuzluk, hukuk dışılık meselelerine konuşalım dedik. Çok yani sayıda. Kısaca ondan başlayalım diyorum. Evet. Çünkü bu dünkü dava kepazeliği, pazartesi günkü daha doğrusu hakikaten akıl almaz bir, yani artık bu akıl almaz kelimesini de kullanmıyoruz biliyorsunuz. Yani korkunç bir yani hukuk tiyatrosu olarak adlandırıldı. Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak davalarından söz ediyorum. Evet, 17 kişilik bir dava, o darbe davası diye adlandırılıyor. Vallahi yani şimdi dava yani medya ayağı diye adlandırılıyor. Evet, ve bunu adla, bu tabii hükümetin ağzı bu. Yani ve bunu alıp aynen kullanan hiç tahmin edemeyeceğiniz mecralar var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi, yeri gelmişken burada da söyleyeyim. Aynı böyle veriyor haberi yani. Fethullahçı terör örgütünün medya ayağı davası diye veriyor. Evet. Çok üzücü tabii. Evet. Şimdi, hani, evet, yani bu durumu biraz, yani mesela hakime avukatlarının Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin, ki Türkiye'nin önde gelen yazar ve gazetecileri arasında ve akademisyenleri arasında yer alıyor kendileri. Hatta evet, uluslararası çapta da pek çok dile çevrilmiş kitapları olan insanlar bunlar. Bu yargılama sırasında avukatları söz aldıkları zaman mahkemeyi red kararı, davadan atılıyorlar. Çok acayip bir durum var yani. Yani işte aynı görülmüş şey değil, akıl almaz gibi kavramları kullanmıyoruz veya ünlemleri kullanmıyoruz diyordum. Tam da o yani, ama artık Türkiye böyle bir ülke. Yani akıl almaz pek çok şeyin olduğu, gerçekleştiği bir ülke. Şimdi her ikisi de mahkemede yoktu bildiğim kadarıyla. Ne Ahmet Altan ne Mehmet Altan. Evet. Bir tek Nazlı Ilıcak vardı. Ama kanaatimce Ahmet gerekeni söylemiş. Yani iki kelime etmiş zaten. Yani böyle bir mahkeme olmaz. Bu hukuk değildir. Başka söyleyeceğim başka bir şey yok demiş. İyi de etmiş. Yani burada yani bu hukuk dışılığa hukuki argümanlarla cevap vermek son derece manasız. Yani bu bütün yani rejimin uygulamalarına, ay bu yaptığınız anayasaya aykırı, ay bu yaptığınız yasalara aykırı diyerek karşı çıkmak tabii ki tarihe not düşmek açısından fevkalade önemli. Ama bunun dışında hiçbir işe yaramadığını da bir kenara not etmek lazım. Yani günün birinde bunların hesabı sorulacaksa eğer, yani herhalde yani böyle bir Nürnberg mahkemeleri gibi yıllar alacak bir süreçten bahsediyoruz demektir. Ben bir de şeyi ekleyeyim, bugünkü Evrensel Gazetesi'nin manşet haberi de bu, Fatih Polat kaleme almış. Savunmasız yargı dönemi diye adlandırıyor. Hayır, yani tabii. Peş peşe tutuklanan avukatların sayısı yüzleri buldu. Bir de sürekli 500. Avukat, evet. 500 yetmedi diyor. Avukatlar mahkeme salonlarından atılıyor. OHAL rejiminde, yani olağanüstü hal rejiminde hukukun geldiği yer tırnak içinde savunmasız yargı dönemi olarak eleştiriliyor. Tabii. Bundan sonraki adım da artık şeydir diyor. Avukata ne lüzum var? Tabii ki öyle. Yani belediye başkanına ne, seçilmiş belediye başkanına ne lüzum var? Avukata ne lüzum var? Hatta milletvekiline ne lüzum var? Tamam, öyle bir yere doğru gidiyoruz değil, oradayız zaten. Yani bu artık gidiyoruz, kenarındayız, yaklaşıyoruz falan gibi zamanlamaları da bir kenara bırakmak lazım. 4 avukat, bir tanesi Ergin Cinmen biliyoruz. Ergin Cilmen'in bir beyanatı var mahkeme sonrasında. 40 yıllık avukatlığımda hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi diyor mesela. Evet, yani şeyde Selçuk Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da tutuklandı. İstanbul Barosu eski başkanlarından Yücel Sayman da hukukçu ve bizim de programcılarımızdan iktidarın hep devlet avukatlığı yaratmak diye projesi vardı. Şimdi o proje yürürlüğe konuyor demiş. Çok yerinde bir gözlem. Evet, bence de öyle. Turgut Kazan da şey diyor, bu saldırılar OHAL döneminin ayrılmaz bir parçası. Kimsenin bir güvencesi kalmadığı gibi avukatların da kalmadı. Yani Türkiye Barolar Birliği ve baroların da bu sürece sessiz kalmasını da ayrıca eleştirmiş Turgut Kazan da. Şimdi bu hukuk dışılık ortamını besleyen bu fake news ve internet özgürlüğü arasında bir bu iki hadisenin arasında çok yakın ilişki var ve bugün dün gece daha doğrusu bu Freedom House'un 2017 raporu yayınlandı, evet. Biliyorsunuz. İnternette özgürlük raporu ve hesapta yoktu ama ondan da iki dakika bahsedelim. Çünkü fevkalade önemli çünkü rapor. Türkiye aslanlar gibi en kötü 20 ülke arasında ve geçen yıl olduğu gibi internette özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Fakat geçen yıla oranla 61'den 66'ya düşmüş durumda bu yıl. Rusya ile birlikte, çok nezih ülkelerle birlikte anılıyor. Çin, Suriye, Etiyopya, İran, Küba, Özbekistan, Suudi Arabistan, biraz sonra bahsedeceğiz. Bahreyn, Pakistan gibi ülkelerden hemen sonra Rusya ile birlikte 66. sırada. Nasıl? Evet, çok kötü. Evet, herhalde daha bunu işleme imkanı bulacağız radyoda. Ve raporda yani dünya ile ilgili rapor tabii, sadece Türkiye ile değil ama internet özgürlüğünün artık yerlerde süründüğü ve en hızlı azaldığı internete müdahalenin genel gayri demokratik gidişatın bir yani olmazsa olmaz bir ayağı haline geldiğini söylüyor rapor. Bu fevkalade önemli. Yani bu fake news meselesi, yani yalan haber. Evet, bilgi kirliliği ve haberin yerini aldığı bir dünyadan bahsediyor ve burada tabii internetin ve sosyal medyanın fevkalade işlevsel olduğunun altını çiziyor. Türkiye'de de 6000 troll, bu daha önce de tabii gündeme gelmişti. Yani rejimin ücretlileri olarak 6000 kişilik bir troll ordusu. Bu trollün Türkçesi yok değil mi Ömer? Ben yaratık diyebiliriz belki bunlara. Yani Kuzey İskandinav mitolojisinde bildiğim kadarıyla, evet, orman cini gibi bir şey oluyor. Ama şimdi çok şirin yaratıklar onlar. Evet. Yani. Bu, evet. Belki bunlar da öyledir. Kim olduğunu bilebilsek öğrenebilsek. Değil mi? Evet, belki bunlar atış da serbest, daha doğrusu küfür serbest onlarda, biliyorsun. Evet, yani sosyal medyada bütün tartışmaları manipüle ettiler, gündem yarattılar ve muhalif isimlere karşılık vermek için de çalıştılar diye de çok ağır bir rapor var bilgi kirliliği ve yalan haber bölümünde Freedom House'un, Özgürlük, evet, Evi'nin internette özgürlük 2017 raporu. Şimdi bütün bu hukuk dışılık ortamında kısaca bir de bu ahimden söz edelim diyorum Suudi Arabistan'a geçmeden önce. Evet. Şimdi ahimden büyük beklentiler var ve Türkiye'deki yerel hukuki yolların tüketildikten sonra ahime müracaat etme gibi bir keyfiyet söz konusu malum. Şimdi bu maalesef artık bu ilke işlemez halde. Yani Türkiye, çünkü Ahim bir taraftan Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin ve mesela bu işten atılan 150 bin civarındaki memurun daha hala işleyip işlemediği belli olmayan komisyona başvurarak haklarını arayabileceğini söylüyor. Oysa ne Anayasa Mahkemesi çalışıyor ne de dediğim gibi bu komisyondan bir hayır var insanlara. Ama buna mukabil Ahim'de ısrarla bu davaları iteliyor, öteliyor en azından. Yani kabul de etmiyor çoğunu. Kabul ettiği davalar işte hepimizin aşağı yukarı bildiği çok flash davalar. Türkiye orada epey bir zaman elde etti. Fakat zaman elde etmesi de bir işe yaramıyor. Zira zaman elde ettikten sonra yani biraz daha vakit kazandıktan sonra verdiği mütalaların, verdiği cevapların aynı yani başında ne diyorsa onun tekrarı bir nevi kopyala yapıştır olarak tecelli ettiğini görüyoruz. Yani bu Ahim'den hayır yok Türkiye'de hak arayanlara gibi bir sonuç çıkıyor maalesef. Ama diğer taraftan geçenlerde bu Eser Karakaş'ın bir yazısından aktardığım gibi yani Ahim'de totaliter ülkelere demokrasi getirmek üzere kurulmuş bir mahkeme değil. Ardındaki temelindeki sözleşmenin de böyle bir işlevi yok. Demokratik ülkelerdeki küçük sapmalarla mücadele eden ve onları düzeltmeye çalışan bir kurum. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Tabii. Evet, belki bunu şeye de eklemek lazım. İki şey ekleyeyim. Bir tanesi Ahim, senin de söylediğin gibi önemli, çarpıcı durumlardan bazılarında hareket ediyor. Yani bir tanesi de işte yeni bir haber, bu Biyanet'ten gördüğümüz bir cenazeyle üniversitesindeki eyleme katılıp zafer işareti yapmak. Evet. Tan dolayı 4 yıl 8 ay hapiste kalan Işıkırık, ben Murat Işıkırık öğrendim gördüğü üniversiteden de atılan öğrenci, Ahim başvurusu sonuçlanmış ve toplantı ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğinden dolayı 16 bin avro tazminata mahkum edilmiş. Onu da biz yani ödeyeceğiz. Yani işte bunlar böyle, evet, bölük pörçük ama yani esas bu korkunç hukuk dışılıkla ilgilenen veya ilgili bir karar çıktığını ben daha görmedim. Yani 15 Temmuz 2016'dan bu yana. Evet, bunu da doğrulamak için ben de bir şey ekleyeyim. Dünkü bir haber vardı, 14 Kasım tarihli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, evet, olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunu adres göstererek reddetmiş. O hal komisyonuna havale etmiş. Yani. O komisyon biliyorsunuz başkanı yok, daha hiçbir karar çıkmadı daha komisyon. Evet, çıkmadı. Ama bir de o komisyon üyelerini atayan zaten rejim. Evet. Evet, o hal, evet, o hal ihlalinde de Ahim'de çare olmuyor diye de bir haber vardı ahvalde zaten. Evet, yani maalesef. Yaman Akdeniz'de de konuşulmuş, Evrensel Gazetesi'nden Çağrı Sarı'nın haberi. Evet. Yani o da komisyon işlevsiz diyor. Tabii. Ve yani işlevsiz diyor ve Ahim'in böylesi bir mekanizmayı çözüm adresi olarak göstermesini de eleştirmiş Yaman Akdeniz. Yüz kızartıcı yani. Evet, evet. Ne yapacağını bilmiyor. Yani net şimdi bir takvim de yok. Katkı payı meselesi vardı biliyorsunuz. Katkı payını Türkiye iyice artık yani azalttı. Grand donör, yani büyük katkıcı diyelim adına, olmaktan vazgeçti Avrupa Konseyi'ne. Bu Avrupa Konseyi'nin bütün faaliyetlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de yansıyacaktı bir haliyle. Evet. Hukuk derken bir de son bir günden de ilginç bir haber vardı. Bir türlü fırsat bulamamıştık. Sayıştay İşkur'un hesaplarında usulsüzlük bulmuş ve Suriyeli mültecilerin paraları kayıpmış. İşkur'un kullanımını... Sayıştay mı, o ne? Evet, bir de hukuk meselesi. Bir günden Mustafa Mert Bıldırcı'nın ilginç bir haberiydi bu. Yani Sayıştay yurttaşın iş bulmak ümidiyle başvurdu İşkur'da, Türkiye İş Kurumu'nda mali hesaplara bakmış ve çift hanelere de demirlemiş, işsizlik oranına paralel %42 artış yaşanan iş kurum mali hesaplarında ciddi usulsüzlük ve hatalı işlemler tespit etmiş. Bu komik yani, gülüyorum ama. Evet yani, komik bir haber. Trajikomik bir haber yani. Evet. Çalışmayan Sayıştay bir kere çalışınca da bunu bulmuş yani. Kayıtsız taşınmazlar varmış mesela. kayıt dışı binalar filan çıkıyor. Suriyeli mültecilerin paraları da yok, kayıpmış. Güzel değil mi? Mükemmel. 30 milyar harcadık diyorlar. Evet. Kim, nasıl, ne zaman, nerede falan, hiç o konuyla ilgili bilgi yok biliyorsunuz. Ve o para devamlı artıyor. Böyle evet. 10'la başladılar. 20 milyar, 30 milyara çıktı şimdi. Harcanmıştır tabii bir insanları sonuçta. Yani en azından kamptakilere her türlü destek veriliyor. Ama yani bu 30 milyar bana her zaman anormal bir rakam gibi geldi. Evet. Sayıştay'la alakalı bir haber de benim önümde var şimdi. Burada da neden bahsediliyor? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün denetim raporunda Sayıştay yolların kalitesinin yükseltilmesi için ayrılan 6 milyar liranın nereye gittiğini yer almadığını saptamış. O paranın nereye Allah gittiğini... Allah Allah, bu Sayıştay çok fazla artık çalışmaya başladı. Evet ha? Ya şüpheli bir durum. Kılıçdaroğlu da şeyi sormuş Erdoğan'a. 30 milyarı nereye harcadın? Açlıktan ölen Suriyeli... Hatırlamıştı, gördün. Evet tabii. Açlıktan ölen Suriyeliler var. 90 katrilyon Türk lirası yapar demiş. Nereye, kime harcadığını açıklasan iyi olur. Öyle tabii şimdi. Evet. Tamamen yani onu bir gün Tayyip Erdoğan bir yerde söyledi yurt dışında. İşte biz bu kadar para harcadık da bize bir kuruş para vermediniz evet. de falan derken. Ondan sonra o şimdi kayıtlara girdi. Ama o para nerede harcandı, nasıl harcandı falan kimsenin haberi yok tabii. Sayıştay'la alakalı son bir haber daha var. Sayıştay, İSKİ ve İETT'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarması gereken toplam 5.3 milyar hesap fazlasının belediyeye göndermediğini tespit etmiş. Bir de böyle bir durum söz konusu. Aydınlık Gazetesi'nden okumayın. Harıl harıl çalışıyor desene. Evet, biz de zaten Can'ı Sayıştay özel muhabiri yaptık. Özel muhabiri. Canıştay olur. Canıştay. Canıştay. Peki hala. Peki. Şimdi efendim geriye kalan zamanda isterseniz şu Suudi Arabistan'dan evet. biraz bahsedelim. Dün de bahsettik ama orada sular durulmuyor. Yani bu yani en sonda söyleyeceğim, en başında söyleyeyim. Yani bu Suudi Arabistan İran gerginliği ki o kapıya çıkıyor. Yani bu bölgemizde, nezih bölgemizde yeni bir savaşa işaret ediyor gibi görünüyor. Maalesef. Allah muhafaza tabii. Evet, bir kere yani. Böyle başlayalım. Evet, en büyük korku o. Yani dünya savaşı bile böyle şeylerden çıkabilir. Bunun ilk örneği olmayacaktır yani. Elbette. Onlar şimdi bu veliaht prens çok cevval çıktı biliyorsunuz ama yani bir saray darbesi sonuçta. Yalnız bu krallık kurulduğundan bu yana böyle bir şey olmadığının altını çiziyor bu ülkeyi izleyenler, gözlemciler ve yorumcular. Yani tamamen gayri şeffaf bir ülke, hiçbir şekilde neyin ne olduğu yani bizi aratır yani bu konuda Suudi Arabistan, belki de Türkiye böyle ülkelere öykünüyor tabii. Yani orada işte birkaç kişinin iki dudağının arasından çıkan kararlarla yürüyen ülkeler bunlar. Yani şimdi artık gemi azıya almış durumda. Mesela. Zaten bütün ülkenin parası da kasası, özel kasası kraliyet ailesinin, binlerce tabii. prens falan yani evet. Tabii yalnız şimdi o teke indirgeniyor galiba ve o prensler, o sayısız prens, ne sayıları bile belli değil yani hakikaten o yüzlerce prens var. Ve bunların bir zapturapt altına alınmaya çalışıldığını biliyoruz. Derdest edildiler, bir lüks bir otele kondular malum. Fakat bu tabii içerideki huzursuzluğu da gösteriyor. Bu bir yani işleri ele alma operasyonu gibi duruyor ama bunun tabii petrol fiyatlarının şu ara çıkıyor ama yani genelde düşmesi, şu Amerika'nın stoklarını satması ve esas tabii bu elektrikli araba, yani petrole belki artık eskisinde olduğu gibi ihtiyaç olmayacağı kanaatinden ve üstünün kabulünden ortaya yola çıkıyoruz. Ve Suudi Arabistan, Haluk Özdalga'nın Ahval'de bir makalesi çıktı, yayınlandı dün. Makalenin başlığı 2030'a kadar bu ülke ayakta kalır mı? Mesela. Hmm. Dolayısıyla böyle soru işaretleri var. İçeride sorunlar büyük. Yani suyun kaynağı kurumak üzere, daha hemen değil ama çok ciddi sorunları olan bir ülke iktisaden. Çünkü petrol ve hurmadan başka bir şey yok, biliyorsunuz. Bir de haç ticareti var. Peki bir de şeyi sorayım. Tutuklanan prenslerin atlarına ve kadınlarına el konmuş mu bedevi kuralları, çöl kuralları gereği? Ve de kılıçlarına. Kılıçlarına, evet, onu bilmiyoruz. Kılıç dansı yaptılar gerçi Trump'la. Kime? Trump'la kılıç dansı yapmışlardı prensler. Yapmışlardı, evet. Şimdi dışarıda da çok zorda olan bir ülke. Çünkü yani fiiliyatta Suriye'de savaşın ve Irak'ta savaşın, her ikisinde de savaşın yavaş yavaş sona ermesiyle ortaya yeni bir gerçek çıkıyor. O da şu, ya İran'ın her iki ülkede, Suriye ve Irak'ta, İran'ın etki alanında olan ülkeler olarak yollarına devam edecekler. Bu tabii Suudi Arabistan'ı fena halde rahatsız ediyor. Ve bütün gözlemciler, klasik destekçileri olan Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Mısır'ın kendi sorunlarıyla cebelleşmekten Suriye'ye hiçbir şekilde destek veremeyecekleri yönünde. Dolayısıyla bu şimdilik yani dışarıda epey yalnız ve tabii Suudi Arabistan'la İran'ı askeri olarak karşılaştırmak mümkün bile değil. Yani bu, İran canını okur yani Suudi Arabistan'ın. Böyle bir hüsnü kabul var, bir ön kabul var en azından. Böyle bir ortam ve şu son Lübnan'la ilgili gelişmeleri de bu bağlamda okumak lazım zaten. Hariri'nin bir numaralı destekçisi tabii Suudi Arabistan ve orada söylediği de şu: parayı ben veriyorum, sen de İran'ın Lübnan konu olan Hizbullah'la iş tutuyorsun diyor. Yani burada böyle bir sıkıntı var ve daha çözülmüş değil ama hakikaten bu veliaht prensin işi çok zor, öyle gözüküyor. Evet, peki, burada bitirebiliriz. Son bir Sayıştay haberi daha verebilir miyim? Çok ufak. Sayıştay peki. Son Sayıştay raporuna göre Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'den, yani Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden ihale alan şirket yöneticilerinin aynı zamanda BUSKİ'de yönetim kurulu üyeleri oldukları ortaya çıkmış. Ne diyorsun? Kendi kendilerine veriyorlar bir şey. Çıkar çatışması. Hukuksuzluk var gibi geldi bana da. Eğer Cengiz uygun görürsen sana seçtiğimiz parça da zaten. Bugün çok meraklardayım yani. Evet, bu Bobby Fuller dörtlüsünden meşhur I Fought the Law. Yani hukukla savaştım. Clash da güzel söylerdin. Clash da söyler ama ben orijinalinden çalmayı uygun gördük, eğer kabul edersen tabii. Aç, çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Bu kadar uygun olamaz yani. Daha uygun olamaz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. İyi günler. Hoşçakal. I fought the law and the law won. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Hoş geldin Doğan. Merhabalar. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Evet. Bugün ikincisini yapıyoruz. Ekim Devrimi programının. Bir hatırlatma yapalım. Nereden nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Evet. Geçen hafta kabaca biraz 1917'ye giden süreç üzerinde konuşmuştuk. Bundan dolayı da işte 19. yüzyılda genel Çarlık Rusya'sında bir kapitalistleşmeden proleterleşmeye işçi sınıfının ortaya çıkışından bahsetmiştik kabaca. Biraz devrime giden yolu anlamak için. Bu Rusya'nın kendine özgü kapitalistleşme deneyimi ve aşırı yoğunlaşmış bir takım şehirlerdeki sanayileşme işletmelerin ortaya çıkmasından başlamıştık. Burada da işte bir işçi sınıf hareketinin ortaya çıktığından bahsetmiştik. Yine Rusya'da önemli bir sorun olan toprak sorunundan bahsetmiştik. Köylü mücadelelerinden, köylü komünlerinden biraz bahsetmiştik. Bunun da Rus devrimine giden yolda önemli bir dinamik oluşturduğundan bahsetmiştik. Bu iki sınıfa dayanarak da 19. yüzyıl boyunca bir takım toplumsal hareketlerin kendiliğinden bir şekilde ortaya çıktığını, zaman zaman ayaklanmalara, isyanlara yol açacak şekilde. Buna paralel olarak özellikle bu iki sorundan da yola çıkarak bir önemli entelektüel tartışmanın, aydın hareketinin yavaş yavaş ortaya belirdiğinden bahsettik. Bu entelektüel tartışmaların da zaman içerisinde önemli bir siyasal, örgütlü siyasal mücadeleye yol açtığından bahsettik. Bu hareketlerin 1905 kavşağında bir anayasal devrime yol açtığını, bu anayasal devrimde de Rus devrim tarihi için önemli olan iki kurumun ortaya çıktığından bahsetmiştik. Bir tanesi bizim kendi tarihimizden de aşina olduğumuz parlamentonun, meclis olduğunu, yani Rusya'da Duma'nın olduğunu söylemiştik. Ama 1905'te bu aşağıdan hareketlerin dinamiğini göstermesi açısından önemli olan 1905 devriminde Sovyet olgusunun, yani bir öz yönetim organı olarak şuraların bir taban hareketi olarak ortaya çıkması ve kendiliğinden ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Bu iki kurumun Rus devrim tarihindeki öneminden bahsetmiştik. 1917'de de özellikle ikili iktidarın ortaya çıkmasında bu iki kurumun çok önemli olacağından, ki bu hafta biraz onun üzerinde durma imkanımız olacak. Bu örgütlü mücadelelerden bahsederken de Rusya'da ortaya çıkmış işte anarşizm gibi, anarşistler gibi, Sosyal Demokrat İşçi Partisi gibi, ondan sonra biraz kadetler gibi, liberaller gibi farklı siyasal örgütlenmelerden bahsetme imkanı bulup 1917'ye kadar gelmiştik. Evet, çok zengin bir entelektüel birikimi olduğu söylenebilir. Yani Rusya'nın devrim öncesindeki acayip bir topluma yayılmış olan toplumsal bir sürü akım var değil mi? Siyasi elbette, ve entelektüel elbette. Akım. Zaten de var, çok bunu önemli. Rusya'nın entelektüel tarihini de göz önünde bulundurduğumuzda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü Rusya'nın diğer kıta Avrupası ülkeleriyle karşılaştırdığımızda hem sanayileşmede ve işçi sınıfının ortaya çıkmasındaki özgürlüğünden bahsederken buna denk düşen çok ciddi bir siyasi hareketlerden ve siyasi düşün dünyasından da biraz bahsetme imkanı bulduğumuzu söylemiştim. Aslında Rusya'ya baktığımız zaman 19. yüzyılda biliyorsunuz edebiyatta özellikle evet, 19. Işte yüzyılın sonunda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi gelecek ki buradaki bu tartışmanın ve entelektüel hayatın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Dünya edebiyatına damga vuran bir ülke haline gelecek Rusya ki dünya üzerinde köylü toplumlarından bir tanesi kabul ediliyor. Fakat birçok köylü toplumunda görülmedik bir dünyanın belki de en önemli yazarlarından birkaçını. Tabii tabii, edebiyat söz konusu olursa çıkardı. Herhalde hani biraz İngiltere, Fransa falan da var elbette ki, ama Rusya'yı edebiyatta dünyanın zirvesi kabul edebiliriz tabii ki de. Bu tabii ki yine 19. yüzyılda Avrupa'da da çok etkin oluyor, sadece edebiyatta değil. Çünkü bir otokrasi söz konusu olduğu için Rusya'da Rusya'nın önemli entelektüelleri de hayatlarının önemli bir bölümünü, daha sonra devrimin birçok liderinde olduğu gibi, sürgünde geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu sürgünde genelde Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor ve oranın siyasal yaşamına, entelektüel tartışmalarına da Rus sürgünleri çok önemli katkılarda bulunacak. Yani dünyayı da o anlamda da devrim öncesinde de etkisi oluyor Rusya'daki devrimci mücadelenin. Evet. İsterseniz bugün biraz 1917 devrimi üzerine konuşalım. Çünkü biz Tarih Vakfı'nda da geçen hafta biraz değinme imkanı bulmuştuk. Birçok etkinlik yapıyoruz. En son toplumsal tarihi de geçen hafta özel sayımızdan da bahsetmiştik. Hatta yarın da duyurusunu yapalım. Yarın da Fatih Benlisoy Tarih Vakfı İstanbul Perşembe konuşmalarında yarın bir konuşma gerçekleştirecek. Yani konuşma serimizde Tarih Vakfı'nda da devam ediyoruz. Bütün bu etkinliklerde şöyle bir soru oluyor genelde. Hani 1917'nin önemi, dünya tarihindeki yerini falan konuşuyoruz. Fakat katılımcılar, ya şu devrimi bir anlatsanıza, bu devrim nasıl oldu ya başından sonra, hani bir olgu olarak bunu bir anlasak diye genelde bir soru geliyor. İsterseniz aslında bugün biraz devrimi bir yapalım. Hani devrim hakkında birçok vehçesini konuşuruz. Daha sonraki haftalarda konuklarımız da olacak. İsterseniz bugün hani en genel dinleyicilerimiz için ya da bilenlere de hatırlatmak babında biraz Şubat devriminden Ekim devrimine nasıl bir süreç izlendi ve devrimin en genel anlamda olayları, olguları, dönüm noktaları nelerdi? Biraz bunun üzerine konuşabiliriz aslında. Çok iyi olur. Çok az bir, kısacık bir özet halinde Ahmet İnsel'le de böyle bir giriş yapmıştık. Şimdi onu biraz genişletmek çok iyi olur. Genişletebiliriz, evet. Şimdi Rus devrim tarihi 1917 Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkıyor her şeyden önce. Bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin çok önemli bir tartışma vardı. Birinci Dünya Savaşı Rus devriminin temel nedenlerinden bir tanesi ya da başat nedenlerinden bir tanesi olup olmadığına dair. Bunda çeşitli tartışmalar ve fikir ayrılıkları olsa da Birinci Dünya Savaşı'nın 1917'de Şubat'ta özellikle devrimin ortaya çıkmasında farklı nedenleri olabiliyor. Farklı bir etkisinden bahsedebiliyoruz. Özellikle hem iktisadi hem sosyal hayatta hem savaşın iktisadi hayatta getirdiği yıkım noktasında Birinci Dünya Savaşı'nın çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama Rus devrim tarihinde ve Sovyetolojide Leopold Haimson gibi çok önemli tarihçiler aslında Birinci Dünya Savaşı'nın da o kadar etkili ve önemli olmadığını da söyleyebilmişlerdir. Bu önemli bir tartışma devrimi anlayabilmek açısından. Neden? Çünkü biz devrim öncesinde özellikle 1905 ile 1917 arasında çok ciddi bir siyasal toplumsal hareket dalgalarıyla karşılaşıyoruz. 1905 devriminden sonra özellikle 1905-1906'da çok kitlevi bir işçi köylü hareketinden özellikle Rusya'da bahsetmek mümkün. 20. yüzyıl başının belki de işçi eylemliliği, köylü eylemliliği bakımından en radikal ve en yaygın hareketlerin gerçekleştiği ülke Rusya. Keza yine Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1912 ve 1914'te yine dünya tarihinin en yaygın kitlesel eylemliliklerine biz yine Rusya'da görüyoruz, şahit oluyoruz. Bundan dolayı Leopold Haimson diyor ki Birinci Dünya Savaşı aslında bu yaygın radikalleşen eylemlilikleri ve işçi sınıfı grevleri dalgalarını aslında bir ket de vurabiliyor. Yani Birinci Dünya Savaşı evet daha sonraki safhalarında Rusya'daki monarşinin savaşta çok ciddi kayıplara yol açması, Birinci Dünya Savaşı'nın umulmadık oranda uzun sürmesi devrime giden yolda belki önemlidir ama devrimden önceki radikal dalgaları kesmesi noktasında da önemi haiz. Yani bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı aslında çok radikal bir şekilde ilerleyen çok ciddi anayasal talepleri olan bir hareketi bitirme noktasında da işlev görüyor başlangıçta. Yani ikili bir unsurdan bahsedebiliriz. 1912-14'teki yaygın direnişleri, grevleri, toprak işgallerini çok ciddi bir milliyetçi dalgayla, dünya tarihinden de çok aşina olduğumuz gibi, hanedan, Romanov hanedanı, özellikle 2. Nikola durdurmayı başarıyor. Özellikle çok ciddi Rusçu milliyetçi örgütler Birinci Dünya Savaşı'nın başında kilise merkezli, milliyetçilik söylemi merkezli etkin olabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi işte Kara Yüzler. Yüz insan sureti anlamında değil de sayı olarak Kara Yüzler. Mesela çok ciddi kiliseci, otokrasi, hanedan yanlısı bir örgüt. Bu tür örgütler çok etkinlik kazanıyorlar ve Birinci Dünya Savaşı ile bile bıçak kesilmiş gibi sosyal hareketlilik bitiyor. Bir savaşla ilgili bir seferberlik başlıyor zaten. Bundan dolayı aslında Birinci Dünya Savaşı çok ciddi bir kırılma yaşıyor. Fakat savaşın uzun sürmesi, Rusya'nın cephelerde ummadığı ölçüde başarısızlık yaşaması, çok ciddi insan kaybının büyük cephelerde kayıplar, yapılması. Evet. İnsan kaybı demek aynı zamanda cepheye sürmüş işçilerin, köylülerin hayatlarını kaybetmesi ve cephe gerisindeki hayatın artık dayanılamaz bir hale gelmesi. Rusya'da zaten savaş öncesinde hali hazırda olan, var olan sorunları, sosyal sorunları, toplumsal sorunları, sınıfsal sorunları daha akut bir hale getiriyor ve zaten belli bir toplumsal kökeni olan örgütlülüklerinde tekrar yeniden ortaya çıkmaya başladınız ki Haimson, çok adını zikrettim, Rus devrim tarihi çalışmalarında çok önemli bir isim, daha sonraki haftalarda biraz üstünde duracağız özellikle 1917'ye ilişkin tarih yazımını tartışırken, o diyor ki 1915-16'da yani savaş sürerken Rus tarihinde daha önceki dalgalarda eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir kitlesel hareketin ortaya çıktığından bahsediyor. Özellikle işçi grevliliği mevzu bahis olduğu zaman taşrada da özellikle köylü sınıfı içerisindeki hareketliliğin çok ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da 1917'ye giden önemli bir merhaleyi oluşturuyor açıkçası. 1917'nin başında Şubat ayında Şubat devrimi olarak bildiğimiz hadise, eski takvime göre tabii 23 Şubat, aslında bu 8 Mart 1917, yani Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların kendiliğinden bir şekilde ekmek sloganıyla sokağa çıkmaları çok ciddi bir şekilde rejimin ve çarlık otokrasinin çöküşüne yol açacak ki zaten yüzyıllara dayanan Romanov hanedanı 8 Mart'tan bir hafta sonra çökecek, yani hanedan ortadan kalkmış olacak. Yani evet. Şubat'ta Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde Şubat'ta böyle bir kendiliğinden kadınların simgesel ve sembolik eylemiyle devrimin başladığını görüyoruz. Oluyor, evet. Evet, çok önemli bir şey tabii yani. Ve kadınların başını çekmesi de ayrıca çok şaşırtıcı da bulunabilecek bir şey. Çünkü yani kadınlara hiçbir hak tanınmayan bir dünya şeyinden bahsediyoruz. Tabii tabii. Hatta evrensel olarak bütün dünyada yani. Bütün dünyada. Yani seçilme haklarından tutun da sivil hayattaki rollerine kadar. Sokağa evet. bile çıkmaları hadise olan bütün dünyada ve devrimin başını çekiyorlar. Evet şey yani sembolik olarak ve şeyde de öyle, işçi hareketinde de öyle, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl sendikal hareketine baktığımızda da kadınlar işçi sınıfının önemli bir kesimini, özellikle tekstil sanayisi, Rusya mevzu bahis olduğunda hizmet sektörü dışında metal sanayi ve tekstil sanayi en önemli eylemliliklerin ve örgütlenmelerin gerçekleştiği hı hı. yer. Kadınlar ve gençler daha çok tekstilde, yani kalifiye olmayan işçilerin çalıştığı, ki bu daha sonraki radikal hareketleri oluşturacaklar da bunlar. Çünkü genelde kadınların o zamanda, daha sonra literatürde de çok işçi sınıfı hareketi içerisinde daha muhafazakar, çok daha önemi olmayan, çok daha uzun erimli örgütlülüklerin içine girmeyen bir kesim olarak nitelendiriliyor. Günümüzde kadınlar, kadın işçiler üzerine çok ciddi çalışmalar yapılıyor Rus tarihi içerisinde. Aslında kadınların çok daha gündelik çıkarları için mücadeleye girdiklerini, işçi sınıfının daha geleneksel sendika hareketlerinde veya lonca teşkilatlarında etkin olmadıklarını görüyoruz. Fakat hareket radikalleştikçe ve sokağa taştıkça en önemli kırılma noktalarında bu gençlerin ve kadınların olduğunu göreceğiz ki 1917'de de çok işte hemen başında önemli bir rol oynanacak. Tabii onların bu 8 Mart'taki hadise biraz daha sembolik. Çünkü yine önemli tarihçiler var ki onların 8 Mart'taki eyleminden bir gün, iki gün önce de yine Rusya'da, St. Petersburg'da, o zaman Petrograd'da Putilov metal fabrikasında önemli bir grevin ortaya çıktığından bahsederler. Yani o bir dalga içerisinde öne çıkmış önemli bir sokak gösterisi olduğunun altını çizmeye çalışırlar. Aslında çok ciddi bir huzursuzluğun ve toplumsal hareketin olduğunu Şubat aylarında görüyoruz. Ve 8 Mart'ta eski takvime göre 23 Şubat'ta bu kadınların eylemiyle başlıyor. İki gün içerisinde genel grev gerçekleşiyor. Genel grev Rusya için vakayı adi, yani günümüz açısından belki çok radikal gelebilir dinleyicilerimize, ama Rusya söz konusu olduğu zaman Rus 20. yüzyılın başı tarihi genel grevler tarihi, yani normal hadise gibi bir şey Rusya'da olan ve bunların çoğu da silahlı grevler, yani aynı zamanda silahlı ayaklanmalara da dönüşebilen radikallikte ayaklanmalar. 23 Şubat'tan sonra genel grev oluyor. Tabii buradaki önemli dönüm noktası silahlı kuvvetlerin, yani emniyet güçlerinin bu ayaklanmalar karşısında nasıl bir rol oynayacakları, nasıl bir tavır alacakları. Çünkü dünya tarihinde bir devrim yok ki ordu bölünmemiş olsun. Yani ordu çökmezse, bölünmezse ve devrim rejimin yanında olsa olamıyor. Yani olamıyor, böyle bir şey olamıyor. Onun için her devrim aynı zamanda güvenlik teşkilatının ya paralize olması, ya hareketsiz kalması, ya da çökmesi sonucu gerçekleşebiliyor. Ki bu kadınların eyleminden ve genel grev sürecinde bir iki gün içerisinde çoğu gösteriye silah da, ateş de açılıyor. Silahlı bir şekilde müdahalede de bulunuyor. Fakat 27 Şubat, yani devrimden 4 gün sonra çok önemli bir olay oluyor. Volinsky, Petersburg'a gidenler bilir, Volinsky çok önemli bir yerdir Petersburg'da. Volinsky'deki alay taraf değiştiriyor. Devrimcilerin safına geçiyor. Bu çok önemli bir kırılma noktası. Neden? Çünkü devrimler tarihinde askerler disiplinsiz olmayı seçtikten sonra artık asker için geri dönüş yoktur. Evet. Geri dönüş olmaz. Çünkü rejim tekrar tesis edilirse çok ciddi bir şekilde disiplin çerçevesinde cezalandırılacaklar için artık askerlerin, devrime katılman asker komiteleri kuracak, asker sovyetleri kuracak olan alayların, birliklerin devrimdeki en radikal dinamiği artık oluşturacaklarını görüyoruz. Ve güvenlik teşkilatı da çökünce, özellikle cephe gerisindeki ordu birliklerinde devrim hızla radikalleşmeye ve 2-3 gün içerisinde de 2-3 Mart'ta Çar'ın tahttan inmeye, hatta kardeşinin Mikail, ki onun tahta geçmesinin taraftarı da çok fazlaydı o zaman, devrim saflarında olanlar tarafından da talep ediliyordu. O bile tahta almayacak. Taht ortada kalacak, yani öyle bir yıkımdan bahsediyor. Düzenin böyle bir çöküşünden bahsediyoruz. Evet, bir hafta bir içerisinde. Belki bir parantez açarsak, yani o taraf değiştiren birlikte askeriğin içinde de tabii anneleri ya da çocukları şeyin içinde olan, bu kadınlar grevinde ve hareketi içinde olanlar da olduğu için. Tabii ki de. Zaten köylü asker denir bunlara. Yani bunların kökenleri köylülük olduğu için, halkın içinden gelen askerler oldukları için oradaki disiplin biraz yumuşadıkça, tabii çarlığın da çarın da özellikle seçkinler arasında, ordu üst yönetimi içerisinde, çarlık idaresinde üst düzey yöneticiler arasında da artık bir meşruluğu kalmadığı için bir devletin çökmesinden bahsediyoruz. Zaten tesadüf eseri değil. Tam bu 27 Şubat günü, yani ordu ilk ateş açmayı reddettiğinde kitlelere ve devrim safına geçmesiyle aynı gün devrimin iki önemli organı kurulacak zaten. Aynı, çok tesadüf değil. Birbiriyle de bir şekilde ilintili. Çünkü birçok devrimin ileri geleni aslında askerin müdahalesiyle bu ayaklanmaların nihayete ereceğini düşünüyorlar. Devrimin daha sonra liderliğini yapacak kişiler de. Oysa ki askerler taraf değiştirince 27 Şubat günü hem Duma Komitesi, Duma'da daha sonra geçici hükümeti kuracak olan oluşum oluşuyor. Hem de Sovyetler kuruluyor. Bir takım sendikaların önde gelen şahsiyetleri, özellikle sosyalist hareketin içerisinde önemli olan özellikle Menşevik bazı liderlerin teşviğiyle Petrograd Sovyeti kuruluyor. Böylece ikili iktidar dediğimiz olgu Şubat ayı içerisinde, hemen 2-3 gün içerisinde ortaya çıkmış oluyor ki onlardan birkaç gün sonra da Romanovlar tahttan çekilecekler ve Petrograd'da ikili iktidarla birlikte bir cumhuriyet vari oluşum hemen akabinde ortaya çıkacak. Bu askerlerin konumu gerçekten önemli. Zaten Sovyetlerin alacakları ilk kararlar ve daha sonra Şubat'la Ekim arasındaki hadiselerde de önemli kırılma noktalarında hep bu savaş ve askerlerin tutumu rol oynayacak. Zaten biliyorsunuz 1917'nin en önemli sloganları barış. Yani ekmek, evet, işçi kontrolü ve toprağın yanında, toprağın bölüşülmesi talebi yanında en önemli talep barış. Barışın olmadığı, savaşa devam iradesinin ortaya çıktığı her koşulda çok ciddi dönüm noktaları yaşanacak ve Ekim'e giden yolda da askerlerin bu savaş karşıtı tavrı, yani barış talebi ve toplumun diğer kesimleri elbette ki çok önemli bir rol oynayacak. Sovyetlerin de ilk bildirgesi zaten bir nolu kararı. Bu askerlerin normal işlerine, güçlerine dönmelerine dair bir emir çıkıyor Sovyetlerden, Sovyet'in askeri komitesinden. Buna karşı zaten gelip Sovyet'i de basıyorlar, geçici hükümeti değil. Ortaya çıkmış devrimin en önemli organı bile, Sovyet'i bile askerler basıp bir nolu kararı çıkartarak savaş karşıtı barış taleplerini tekrar dillendiriyorlar. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. O dönemlerde, yani devrimin başlangıcı sırasında ve hemen öncesindeki sofular, ruhban sınıfı, Rasputinciler, onların kuvveti, gücü ve konumları ne alemdeydi? Aslında 27 Şubat'a kadar, yani Şubat'ın devrim günlerine kadar önemli bir rol oynuyorlar. Önemli güçleri var. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın başında da söyledim, o Kara Yüzler gibi birçok kilise örgütü kuruluyor. Paramiliter örgütler kuruluyor. İşçi hareketlerine falan saldıran, dünyanın birçok yerinden aşina olduğumuz. Bu devrimle birlikte sanki Rusya'dan silinmişler gibi ortadan kalkıyorlar. Yok oluyorlar. Çok acayip. Buharlaşıyorlar. Buharlaşıyorlar. Ve devrim ilerledikçe de ortadan kayboluyorlar. Yani onları çok fazla artık ortada görmüyoruz. Çok acayip bir şey. Çünkü son derece etkili oldukları biliniyor. Tabii tabii, kilise dediğiniz şey Rusya'da çok önemli. Evet. Kurum yani. Kurumun aslında çökmesinden bahsediyoruz. Çünkü aynı zamanda kurumsal iktidar, yani çarlıkla beraber devletin kendisi de çöküyor. Hatta birçok tarihçi şey der, ya ikili iktidar da yok aslında ortaya. Evet. Bir iktidarsızlık hali var, evet, ki bu geçen hafta da biraz bahsetmiştim aslında, üçlü iktidar vardır diye. Aslında üçüncü iktidar var. Yani kitlelerin kendiliğinden bir şekilde oluşturdukları ve sadece Sovyetlerle sınırlı olmayan, geçen hafta da biraz değmiştik, fabrika komiteleri, fabrika konseyleri, bunlar en genel anlamda taban örgütlenmeleri. İşçi milisleri hemen kurulacak. Silahlı işçi milisleri güvenliği şehirlerde sağlamaya başlayacak. İşçi kızıl muhafızlar kurulacak. Var olan sendikalar yeniden kitleselleşecekler. Aslında çok ciddi bir taban hareketinin ortaya çıktığı. Onun karşısında da Sovyetler ve geçici hükümet diye iki kurumun olduğu, ama genelde olayların gidişatını bu taban hareketinin bir şekilde güdülediği ve son noktada onların müdahalesiyle olayların şekillendiğini, bundan dolayı da Rus devrim tarihinin Şubat'tan sonra kitleselleştiği, radikalleştiği ve sola doğru hareket ettiğini görüyoruz ki bu hatta Sovyetlerin bile hilafına, isteğinin hilafına merkezi. Evet, çok ilginç bir şey. Yani bunu herhalde gelecek haftada gene Ekim devriminin olarak da nitelendiririz. Burada kesebiliriz, belki bitirebiliriz. Şey de çok, yani Ahmet İnsel'le de konuştuğumuzda konuşulmuştu. Yani çok kanlı da bir şey değil. Birkaç gün süren bir şey de sonradan iç savaşta muazzam başka sorunlar, tabii, olacak. Tabii. Ona da gireriz. Genelde yani zaten büyük bütün devrimlerde, evet, ilk devrimci dalganın olduğu gerçekleştiği an çok kansız ve şey olur. Daha sonra müesses nizam buna karşı durmak için biraz harekete geçtiğinde bir iç savaş, evet, ortaya çıkar ve tayin edici savaşta o kan da orada dökülür, evet, zaten. Kan da bir de ben şeyi sormak istiyorum. Yarın Perşembe konuşmalarında konuşulacak olan konu hakkında tekrardan bir ufak bilgi verebilir misiniz? Evet, Fatih Bendisoy yarın biraz Rus devriminin bugünden algılanışı, bugün nasıl ele alınıyor veya nasıl görmek gerekir, çok farklı bir şekilde alıyor. Biraz nostalji boyutuyla ele almaya çalışacak. Çünkü bugüne kadar biraz ne oldu üzerine tartışma imkanı bulduk. Bu haftada bugünden geriye dönük nasıl ele alınıyor, nasıl bakılıyor, biraz onun üzerine konuşmaya çalışacağız. Evet, evet, herhalde Fatih'e şeyi de sorarız, yani katılanlar sonra bugün niye hiç kutlanmıyor filan. Rusya'da sıfır. Ya da dünyanın her yerinde ve biz bu programı niye yapıyoruz? Onu da biz konuşmak Ruslardan gerekiyor. Daha fazla ilgiyle, evet, izliyoruz. Günümüz dünyasıyla ilişkili bugün bu hadise üzerine çok fazla konuşuyor olmamız aslında. Marmara Belediyeler Binası'nda 16 Kasım 2017, yani Perşembe günü yarın 18.30'da. Evet, Eminönü'nde Galata Köprüsü'nün hemen yanındaki 3 binadan bir tanesi. Onu da öyle. Evet. Çok teşekkürler Doğan. Görüşmek üzere haftaya. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Evet, bu parçayla da şimdi bir parça daha çalacağız ve bununla da Açık Gazete'yi de bitirmiş olacağız aynı zamanda. Ne çalıyoruz? Geçen hafta bir Yidiş şarkı çalmıştık. Bugün de bir Yidiş şarkıyla devam edelim. Rusya özgürleşti. Romanov hanedanın çöküşünden bahsetmiştik. Hanedanın devrilişini anlatan Yidiş bir şarkı. Rusya Yidiş, özgürleşti. Rusya Yahudilerinin, yani Batı Yahudilerinin, evet, kullandığı bir Doğu dil. Avrupa Yahudileri. Doğu Avrupa Yahudilerinin Yidiş'te. Evet. Bu arada da biz de bu şekilde bitirmiş oluyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Wer kann gedenken, Nikolaus macht gezittert, vor ihm hat der Welt. Von allen Mächten sich ausgelacht, tyrannisch gegen Volk sich gestellt. Jetzt hat das Volk Lutz in der Wacht, sie wieder kein herrschende Macht. Freiheit ist jetzt sehr geschrei, nieder mit Zar Nikolai, Zar Nikolai, Zar Nikolai, Nikolai. Der despotische Hind, dein Sophies endlich gekommen sind. Von Thron herunter bist du jetzt mischant. Freiheit und Gleichheit wird sein jetzt im Land. Jo Nikolai, dein Macht ist zu end. Nur mit der Stickelzeit zurück, jeder gedenkt das noch gut. Wie man hat nur geworfener Blick, gesehen hat mein unschuldig Blut. Geschenkt, gemordet hast du und Schreck, rein waschen kennst du nie dein Fleck. Gekriegen, Katzab, hast du jetzt dein Stoff und dein finsterer Macht ist er soft, ist er soft, ist er soft. Nikolai, der despotische Hind, dein Soft ist endlich gekommen, er zählt. Von Thron herunter bist du jetzt mit Schand. Freiheit und Gleichheit wird sein jetzt im Land. Jo Nikolai, dein Macht ist zu End. Genug gezeigt, schon Mörderei, hast du die russische Bär. Magikes Katzabes, was waren die drei? Verlange dich jetzt euch nicht mehr. Gekommen seinen Seh zum Verstand, sei willen jetzt der freien Land. Mächtig bist du jetzt, Nikolai, Russenland ist von dir frei, von dir frei, von dir frei. Nikolai, der despotische Hind, dein Sof ist endlich gekommen, er zint. Von Thron herunter bist du jetzt mit Schand, Freiheit und Gleichheit wird sein jetzt im Land. Jo Nikolai, dein Macht ist zu end. Açık Gazete.